nikitoka Kenya nikisema nenda Tanzania kuleta bora. Nilikuwa hata sijafika, pesa zikaisha Mwanza. Nilitoka Kenya nikisema nenda Tanzania kuleta bora. Nilikuwa hata sijafika, pesa zikaisha Mwanza. Akanambia hebu twende baba. Tulipofika ndani ya bakweli, pesa zote zikaisha. Nilimkuta kijana rafiki Mwanza, akanambia hebu twende baba. Tulipofika ndani ya bakweli, pesa zote zikaisha. Tarudi Kenya, nikashinda vile takwenda Tabora. Nikalala inje pale Mwanza, sina pesa za hoteli. Nilishinda vile tarudi Kenya, nikashinda vile takwenda Tabora. Nikalala inje pale Mwanza, sina pesa za hoteli. Paka Matui kule Shinyanga, nijaribu pati ya kazi. Paka Matui kule Shinyanga, nijaribu bahati ya kazi. Kunda yote ni masumbuko, safari yangu ni ya tabu. Kunda yote ni masumbuko, safari yangu ni ya tabu. Nijaribu bahati ya kazi, kunda yote ni masumbuko, safari yangu ni ya tabu. Kunda yote ni masumbuko, safari yangu ni ya tabu.